En de kwaliteit van een liedje zit hem natuurlijk niet in de lengte, maar in de inhoud. En dat bleek deze keer ook wel weer bij J.J. Cale en Traveling Lights. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En dat vermoeden, dat had ik eigenlijk ook al wel. Een nieuwe week, weer nieuwe afleveringen van deze de late avond. Maar de inhoud die is qua vormgeving in ieder geval zoals die altijd is. En de inhoud qua muziek en items, dat is natuurlijk iedere dag verschillend. Vandaag dan hebben we het over twee Delftenaren die zijn genomineerd voor de Wetenschapstalentprijs. Als dat tenminste zo heet, en dan die prijs voor het jaar 2019. Dit jaar dus Herman de Bruin, die buigt zich daarover en houdt daar misschien dan ook nog wel een prijs aan over. Midas Dekkers komt weer voorbij op deze maandag, ook gebruikelijk. Deze keer gaat hij het hebben over de luiaard. Of die naar mij heeft gekeken, dat weet ik niet, maar dat blijkt zo meteen wel. En Mariska de Vries die dacht van ja, gisteren was het moederdag, dus we gaan het maar eens hebben over de Arbo. Je weet wel, de dienst die kijkt naar de arbeidsomstandigheden. En dan de Arbo speciaal voor vrouwen. We geven daarover straks met alle liefde het woord aan onze Mariska. En dat dan geheel volgens haar arbeidsvoorwaarden zoals die door de Arbo worden gecontroleerd. Muziek te over in deze aflevering van De Late Avond, maar natuurlijk ook in de andere afleveringen, want daarin verschillen we niet. Alleen de naam en de inhoud van de liedjes, dat is natuurlijk steeds anders, want wat dacht je van Frida? Turn the score. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I'm the piano player down at Eddie's bar. And Rachel, she's the waitress who wants to be a star. She swears she's gonna make it big someday. And she'll send me picture postcards from LA. When it's time for closing, I play while Rachel claims. She listens to my music, I listen to her dreams. She swears she's gonna make it, she's going all the way. And I say, send me picture postcards from LA. Send me postcards from LA, signed with love forevermore. Picture postcards from LA to hang on my refrigerator door. Rachel, if you find me one, I'd love a picture of the California sun. Rachel shares my pillow, she always asks me things like, do I really think she's pretty? Do I like the way she sings? I don't know how to answer, so I always smile and say, I say, send me picture postcards from LA. Send me postcards from LA, signed with love forevermore. Picture postcards from LA to hang on my refrigerator door. Rachel, if you find me one, I'd love a picture of the California sun. Sometimes Rachel stands up in the middle of the bar and does a scene from the Late Show. We all clap our hands as she puts her apron on and says, next week I'm gonna go. Buy a ticket and pack her things to leave. Though we all know the story, we pretend that we believe. But something always comes up, something always makes her stay. And still no picture postcards from LA. Send me postcards from LA, signed with love forevermore. Picture postcards from LA to hang on my refrigerator door. Rachel, if you find me one, I'd love a picture of the California sun. I'm the piano player down at Eddie's bar, and Rachel, she's the waitress who wants to be a star. Mooi hè, dus Joshua Caddison en Picture Postcard from LA. In het Nederlands noemen we dat gewoon ansichtkaart. En die zie je tegenwoordig niet veel meer. Maar afgelopen zaterdag liep ik in een van de kleinste der Friese elfsteden. Papa was even op reis. En bij de plaatselijke boekhandel, daar zag ik nog een heel rek staan met ansichtkaarten. En toen dacht ik, hé, dat is volgens mij in ieder geval bijzonder. Hoe dan ook, wat ook bijzonder is, of misschien ook wel niet, is dat Herman de Bruin weer is binnengekomen. Goedenavond Herman, ik vind het toch altijd weer geweldig dat je steeds weer wat te vertellen hebt. En ik, en trouwens ook de luisteraars, zijn ruze nieuwsgierig natuurlijk wat je nou weer hebt. Ik heb iemand die genomineerd is voor de wetenschapstitel. Nou, dat is allereerst al een felicitatie waard. Over wie heb ik het? Ik heb het over Mathieu de Schipper, hij is aan de telefoon. Welkom Mathieu. Hey, goedenavond. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel, dat is een hele eer. Ja, is dat een, vind je dat zelf ook? Ja, het is, wetenschap is er in allerlei vormen. En het is heel lastig om verschillende soorten wetenschap te vergelijken. Maar als je genomineerd bent voor zo'n prijs, dan dat is toch een erkenning dat de dingen die ik samen met andere mensen voor groot gedeelte overigens doe, dat die toch... dat we toch gewaardeerd worden. Ja, je bent assistant professor coastal engineering. Nou, dat vergt wat nader uitleg. Ik denk dat het over water en zand gaat. Dat klopt. In goed Nederlands ben ik universitair docent. Ja. Kustwaterbouwkunde. Mm-hmm. En dat is inderdaad het vakgebied wat gaat over de kustbescherming. En ik werk in het bijzonder aan de bescherming van zandstranden. Ja, want je doet het wel heel bijzonder. Je bent surfer en je gaat met een jetski vol meetapparatuur de kust langs. Nou, dat is een deel van het werk. Ja, het is altijd fijn als je ergens gemotiveerd bent en als je een soort intrinsieke motivatie hebt om iets te onderzoeken. Mm-hmm. En in mijn geval is dat ik graag aan de kust ben al van jongs af aan. Onder andere voor het surfen en dat ik daarmee probeer om ook steeds meer te begrijpen van de kust. Om daarmee te kijken of we de kust veiliger kunnen maken of aantrekkelijker voor mensen om naartoe te gaan. Ja, want we hebben altijd het idee dat wetenschappers ergens in een klein kamertje zitten opgesloten met allerlei boeken en een computer bij de hand. Maar er zijn ook wetenschappers die gewoon in de praktijk aan het werk zijn dus. Ja, ik hou er wel van om ook in de praktijk aanwezig te zijn en het... eerlijkheid gebied te zeggen dat voor één dag buiten, dat daar vaak vele dagen binnen zitten, dat je inderdaad op een computer de gegevens aan het uitwerken bent. Ja. Maar een van de dingen die ik probeer zoveel mogelijk te doen is om gegevens te verzamelen aan het strand, om in het echt zeg maar ook af en toe te kijken of onze voorspellingen kloppen. Ja, precies. Twee Delftenaren zijn genomineerd. Je hebt nog een collega, maar we hebben het alleen over jou op dit moment. Want waar ben je nou precies op uitgekozen voor die nominatie? Heeft dat te maken met dat werk wat je net beschreef? Ja, waarom je uiteindelijk genomineerd bent, dat kunt u beter aan de mensen vragen die nominatie doen. Maar je hebt het juryrapport nog niet gelezen? Nee, ik heb het juryrapport niet gelezen. Oei. Maar wat vaak genoemd wordt, is dat het een interessante combinatie is van iets wat een maatschappelijk belang heeft. Mm-hmm. Waar een moeilijke wetenschappelijke vraag onder zit. Van hoe werkt dat nou? Hoe wordt zand opgewoeld onder al die rare stromingen bij de kust? En dat het iets is wat we echt als Nederland proberen uit te dragen. Waar we heel veel bedrijven hebben in Nederland. Die daar over de wereld allemaal mooie oplossingen voor maken. Ja, de titel Wetenschapstalent 2019 heb je nog niet in bezit. Het is een nominatie. Het is overigens door het populair wetenschappelijke tijdschrift New Scientist. Die heeft dat uitgebracht, hè? Ja. Ja, en dan hoe gaat het dan verder? Ja, op dit moment zijn er 25 genomineerden. Mm-hmm. En dat betekent volgens mij tot begin mei mensen kunnen stemmen op de website. Kunnen ze al die lijst met talenten kunnen ze zien. Ja. En dan blijven er uiteindelijk vijf over die op een avond hun onderzoek mogen toelichten. En één daarvan die krijgt uiteindelijk die prijs. En de keuze wordt altijd gemaakt op basis van stemmen die iedereen kan uitbrengen. Ja, precies. Ja. En met een vakjury. Ja, en hoe kan... Ja, de vakjury komt er ook nog aan te pas, maar het publiek kan ook stemmen. En hoe kan dat? Ja, dat kan via de website van de New Scientist. Daar staat een link op en daar kunt u de kandidaten zien en de stem uitbrengen. Ja. Maar je bent in ieder geval genomineerd en je bent er heel erg tevreden mee. Ik wens je veel succes met die nominatie en met de prijs. Straks misschien Mathieu de Schipper, assistent professor Coastal Engineering. We hebben begrepen wat je doet en waar je mee bezig bent. Heel veel succes en ook later, als het niet de prijs wordt, gewoon doorgaan met de wetenschap die je nu beoefent. Hartstikke bedankt. Ja. En dank voor het gesprek. paresseuse, est-ce vraiment la paresse? Ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. Pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. To check how much she's like you, but all I know is the picture in the window, but I can't even tell that your eyes are blue. She says that you might have liked me and that we would have had something to talk about. I wanna take your little girl and make her happy, but how can I be sure that I'm allowed? So Mary, Mary, Mary, let me ask you for your daughter's hand. To Mary, Mary, marry me. What could you make? Make it rain if you understand. We visited your stone day after Christmas. We had to wipe the snow off to clearly see. she laid her head down on my shoulder. That's all I know about you is her grief. So Mary, Mary, Mary, let me ask you for your daughter's hand. To Mary, Mary, marry me. Or could you make it rain if you understand? Ask you for your daughter's hand. To marry, marry, marry me. Or could you make it rain if you understand? Yeah, could you make it rain if you understand? Or could you make it rain if you understand? Mooi zo, en dan gaan we even voor de volledigheid maar weer zeggen dat het Franse liedje wat je hoorde was van Caroline. Het heette Cella Wat. Wat? Cella Wat. En daarna Bertolf, zal ik het maar noemen. En daarover ging het liedje niet, maar wel over Mary. Zometeen Midas Dekkers, ook altijd weer feest op je radio. En als je daar geen zin in hebt, dan ga je maar even een stukje lopen. De luiaard. 'S Ochtends, wanneer u goed en wel wakker bent, zit de zwaarste taak van de dag er alweer op. Opstaan is de ingrijpendste gebeurtenis van alle dag en het is een wonder dat een mens het elke dag doorstaat. Soms lukt het maar net, dan is men met het verkeerde been uit bed gestapt. In het zweet onzes aanschijns verdienen we ons brood en in smarten baren onze vrouwen onze kinderen, maar als de erfzonde zich ooit en ergens manifesteert, is het wel op het matje naast het bed elke ochtend weer. Om je enig idee te vormen van de problemen die zich bij het opstaan voordoen, zou je jezelf eens tijdens je slaap moeten zien. Je zou schrikken. In plaats van de oppassende burger die soms zo leuk uit de hoek kan komen, ligt daar een lamme zoutzak. De vurige minnaar van daar even is in zijn geheel verslapt en verschrompeld. Als van een woordeloos kind ligt je lichaam daarvoor aap. De geest is er niet eens bij. Die is ver weg en beleeft avonturen waarvan u alleen maar kunt dromen. Maar ook binnen het lichaam is er van uw gewone ik weinig terug te vinden. Het hart van de slaper slaat langzamer dan het uwe. Zijn stofwisseling is op geheel andere processen overgeschakeld. En van de ademhaling klopt zo weinig dat er een geluid klinkt alsof er bomen worden doorgezaagd. Hoe u zo diep hebt kunnen zinken is u een raadsel. Maar vast staat dat uw wakkere ik met die snurkende slapjanus niets van doen heeft. De overgang van uw ene naar uw andere ik, wakker worden, is dan ook een heksentoer, een metamorfose die alleen is te vergelijken met die van een rups tot een vlinder. Pas na lang wachten komt u uit uw warme cocon en daarna is er nog heel wat wassen, gefrunnik en gepompt van vleugels nodig voor u als een volwaardige vlinder uw kantoor binnenstapt. Er is een troost. U bent niet de enige. Vrijwel alle zoogdieren kennen de kriem van het ontwaken. De uitzondering is de luiaard. Dit Zuid-Amerikaanse dier slaapt 15 uur per etmaal. Maar te zeggen dat het dus 9 uur per etmaal waakt, is te veel gezegd. Een luiaard wordt nooit echt wakker. Meestal hangt hij maar wat aan de takken te hangen, ondersteboven, en als hij zich al beweegt, doet hij dat als in een vertraagde film. Verder zijn van dit dier nauwelijks gewoonten bekend. Hij heeft ze gewoon niet. Een luiaard is nog te lamlendig om zijn lichaamstemperatuur op peil te houden. Die schommelt van 24 tot 33 graden. Wassen is er ook al niet bij. In zijn vacht groeien dan ook groene algen en insecten leggen er hun eieren in. Het deert de luiaard niet, hij gedijt toch wel. Hij is letterlijk te lui om uit te sterven. In zijn vieze vacht vol alg valt hij, mede dankzij zijn trage bewegingen, niet op bij vijanden en eten heeft hij altijd genoeg, omdat hij er maar zo weinig van nodig heeft. Morgen doucht u wellicht voor de 25.000ste keer en trekt u voor de 50.000ste keer een sok aan. Maar voor het zover is, komt eerst de avond. Trekt u ze voor de 49.999ste keer uit en doet u in bed woelend moeite om in de toestand te geraken waar u morgenochtend weer met zoveel moeite uit moet zien te geraken. Zo blijf je bezig. Kap daar nu eens mee. Neem een voorbeeld aan de luiaard en kalmeer. Wacht niet langer. Doe het. Begin er vandaag nog mee. Plotseling uit het niets lag je net te lang naar mij, lang genoeg om mij te raken. Geen idee hoe het komt, maar daar zitten we opeens over meer dan niks te praten. En ik weet niet eens of jij hetzelfde denkt. Zeg het daarom maar niet hardop, laat mij maar dromen. Oh, hou je maar een dag van mij. Ik zou alles ervoor willen geven, maar blijft het bij die ene lach. Je bent voor mij een droom voor het leven. Als ik zie hoe je lacht, verbeeld ik me hoe zou het zijn als je een leven lang bij mij was. En elke blik, elke lach, elke grap en elke vraag, ik bloos, ik lach, ik plaag, ik antwoord. Want als ik nu zou zeggen wat ik voel, ik zou een spelbreker zijn, laat mij maar dromen. Oh, hou je maar een dag van mij. Ik zou alles ervoor willen geven, maar blijft het bij die ene lach. Je bent voor mij een droom voor het leven. Plotseling zo opeens kijk je net te lang naar mij. Laat mij maar dromen. Het is de late avond met Harry Kuipers. Love. Guus Meeuwis die bezong de droom van zijn leven. Ja, die heb ik eigenlijk iedere nacht. Alleen, er komt nooit wat van terecht. Daarna Coldplay, een soort wintervermaak voor buiten de deur. En zometeen, dan hebben we Mariska de Vries. Ze gaat het op de een of andere manier hebben over de Arbo. En dan speciaal de Arbo voor vrouwen. Misschien dat erin staat dat er ook een uithuilhoekje moet komen voor de mannen. En wie daar zeker gebruik van zullen maken, dat zijn Groeneveld en Kok. Want het zijn allemaal leugens. Sitting on the dusty suitcase, people running round. No one knows my situation, having their own destination. They just look at me and let me down. Around to find a subway, to take a train downtown. I don't know where I'm going to, nor do I know the things I do. I lost myself since I lost you. Only lies broke our hearts, only lies to make us part. Right from the start, they destroyed our love. Memories, they're all you left me, but will they still remain? Gone are the days we were together, gone our love that should last forever. My life will never be the same. Only lies broke our hearts, only lies to make us part. Lies right from the start, they destroyed our zegt ook weer de nederpop hè, van Greenfield en Cook. Ook echt zo'n nederpop naam, vind je niet? Mariska de Vries die kwam net binnen stuiven en terwijl ze langs mijn deurtje holde, zei ze Joyce van Dijk. En toen riep ik nog terug, Joyce van Dijk, wat is dat dan? Joyce van Dijk, wie is dat? Want er was alweer twee deuren verder, dus dan nu maar even Mariska, hoi. Wie is dat dan, Joyce van Dijk? Joyce van Dijk is initiator van Healthy Woman. Ik ga met haar praten over wat dit precies voor organisatie is. Joyce, welkom. Healthy Woman, wat is dat voor organisatie? Wij zijn een arbodienst voor vrouwen. En waarom speciaal voor vrouwen? Wat is er mis met de arbodiensten die zowel mannen als vrouwen behandelen? Nou, wat we zien is eigenlijk dat er weinig aandacht is voor vrouwgerelateerde levensfasen. En ook de gezondheid van vrouwen die is vaak onderbelicht. En dat komt ook omdat er weinig kennis is, beschikbaar is bij onder bedrijfsartsen, onder de vrouwen zelf. En ook in de organisatie. En dan zien we vaak dat bepaalde symptomen en klachten niet herkend worden. En daardoor vrouwen in het verzuim terecht kunnen komen. Oké, je noemt een aantal dingen. Allereerst, er wordt geen rekening gehouden met de levensfase van vrouwen. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, en we werken natuurlijk, je begint rond je 20ste, 25ste en je gaat door tot aan je pensioen. Je doorloopt een aantal levensfasen, dat is eigenlijk onze visie. En gedurende die levensfase ontwikkel je, maar je gezondheid en ook hoe je in het leven staat, dat verandert. Ja, ik denk allereerst een van de dingen is als je kinderen krijgt, dan heb je al een probleem met minder werken of niet minder werken, kinderopvang, stress, thuis moet je van alles, op het werk moet je van alles. Dat is een van de problemen, denk ik. Ja, ik denk dat je dan op een gegeven moment krijg je gewoon te maken met een nieuwe situatie waarbij dus nieuwe uitdagingen op je pad komen. En dan is het toch best wel pittig om te kijken van hoe ga je daarmee om. Dus een kind krijgen, dat heeft nog wel wat impact, mentaal en fysiek. en op je leven. En we zien vaak dat daar bijvoorbeeld geen keuzes worden gemaakt. En dat veel vrouwen, maar ook mannen, dan alles door willen trekken. Dus en een leuk sociaal leven willen hebben, maar ook die carrière. En ook het, nou ja, het kind vraagt natuurlijk ook de nodige aandacht. Dus het is dan best wel lastig van hoe ga je daar dan mee om? Hoe breng je al die ballen, hou je al die balletjes in de lucht? Dat, ja, dat zeker. Is het. Ja, en we zien dan toch wel dat er veel, de werkdruk die neemt toe. Er wordt veel meer van je gevraagd. Mensen staan ook steeds meer aan. Hè? Dus door de online en de social media. Ja, 24/7 wordt het wel veel van je gevraagd. Qua flexibiliteit soms ook. Dus ja, je merkt gewoon dat iedereen zich daaraan wil presteren. En ook aan de verwachtingen wil voldoen. Dus dat mensen daardoor ook vastlopen. Ja, wat kan een arbodienst speciaal voor vrouwen hier precies aan doen aan dit probleem? Nou, wat belangrijk is we bieden natuurlijk preventie, maar we doen ook vrouwen in het verzuim. En belangrijk is natuurlijk dat mensen gewoon op tijd signaleren dat als het niet goed gaat, dat je dan weet van oké, wat kan ik daar zelf aan doen? He, dus ook daar zelf een verantwoordelijkheid in nemen. Dus de werkgever faciliteert onze interventies, maar het belangrijk is dat de werknemer zelf ook daarin investeert en ook daarin actief actie onderneemt. Door daarmee aan de slag te gaan. Want het gaat niet vanzelf veranderen. Worden vrouwen heel anders behandeld op de werkvloer dan mannen? Is er nog een groot verschil? Nou, dat verschilt natuurlijk per organisatie en per cultuur. En het is ook gewoon hoe gaan de vrouwen zelf daarmee om? Ja. En ook afhankelijk van de functie in de organisatie. Ja, dat maakt heel veel uit. En we zien vaak ook, we werken veel voor in de zorg. Dus daar zit vaak soms ook een mannelijke leidinggevende. Die heeft daar wat minder begrip voor. Dus dat vinden veel vrouwen lastig. Van hoe kaart je dat dan aan? En hoe maak je onderwerpen bespreekbaar? Ja, we moeten allemaal langer doorwerken natuurlijk. Maar wel op een gezonde en prettige manier. Zo is het. Ja, en dat is goed om daar bewust van te zijn en ook daar zelf de regie in te nemen. En ook de periode na je pensioen is natuurlijk voor veel mensen ook belangrijk. Van wat ga ik daar nou doen? Als je altijd al gewerkt hebt en volop in het leven hebt gestaan, dan wil je toch wel zinvol ook bezig zijn. En niet achter de geraniums gaan zitten, want er wordt niemand gelukkig van. Zo is het. Als mensen meer willen weten over Healthy Woman, hebben jullie een website? Die hebben we, die is www.healthywoman.nl. En daar staat alle nadere informatie op. Als u meer wilt weten over de Arbodienst speciaal voor vrouwen. En ik sprak daarover met Joyce van Dijk. Zij is de initiator van Healthy Woman. Dankjewel. Walking in the pouring rain. Walking with Jesus and Jane. Jane was in a turtleneck, I was much happier then. To the right. railway line. Now let me count the times where cost we lied. Well, we knew no bed, it was no crime. Let me count the times, let me count the times, let me count the times. Let me count the times, let me count the times, let me count the times. Well, I don't know when when I'll be content. Middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Hold me tight, keep me cool. Going mad, don't know what to do. Do I need a friend? Well, I need one now. All the days of my life, all the days of my life, all the days I owe you. I've done for me all you gave for free. I gave nothing in return, and there's little left of me. All the days of my life, all the days of my life, all the days I owe you. Je hoort het er misschien niet meteen aan af, maar het is wel een liedje van David Bowie. Zo, ik mag naar huis. Ik ben vandaag op de brommer. Ja, het achterlicht doet het niet. Het voorlicht trouwens ook niet. En de brommer is opgevoerd. Dus de politie hier in Zuid-Holland wordt vriendelijk verzocht om even binnen te blijven. Rond 11:45 ben ik thuis. En dan kun je gewoon weer de straat op. Ja, afgesproken. En als je zelf nog eens wat terug wil luisteren van dit programma, De Late Avond, dit programma of eerdere programma's, ga dan even naar onze website, delateavond.nl. En je vindt er ook veel meer andere informatie over ons programma, Facebook en alle andere sociale media. En kijk maar gewoon, delateavond.nl, en je weet alles wat je weten moet. Ik wens je nog een hele rustige en goede nacht. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. Morgenavond dan zit hier Bert de Wolf. Nou, dat komt helemaal goed. Doei! Looking like a born again, living like a heretic, listening to Arthur Lee records, making all your friends feel so guilty about their cynicism. And the rest of their generation, not even the government, are gonna stop you now. But are you ready to be heartbroken? Are you ready to be heartbroken? Pumped up full of vitamins, unaccountable of seriousness. You say you're so happy now, you can hardly stand. Or lean over on the bookcase. If you really want to get straight, read Norman Mailer or get a new tailor. Are you ready to be heartbroken? Are you ready to be heartbroken? Are you ready to bleed? What would it take? What would it take to wipe that smile off of your face? Are you ready to be? Are you ready to bleed? To be heartbroken. Are you ready to bleed? Heartbroken. Well, you better get ready now, baby. Ready to bleed. Ready to bleed. Ready to bleed.